Beazalaberri, egunon. Egunon. Zure lehen erleberria, zure lehen liburu luzea karrikaratzen duzu, Mesfida zaitez du izena, izenburua, nortaz Mesfida zaitez, Bea? Normalki, mesfidatu behar da denetaz. Ez dakit gogoa dut hori erantzuteko, mesfidatzea galde egiten da batez ere ba, zerbait arriskatzen duen jendeari, eta elaberriak kondatzen duena da justu zerbait arriskatzen duten jendeen bizia. Eta pasatzen dute denbora mesfidatzen etorkizunaz, haien buruaz, ondokoaz, eta pixka bat giroa laburbiltzen duen titulu bat da. Laurendia barnekaldeko neska bat da, behorlegikoa, eta Bainonara jiten da bizi berri baten seka. Horrelako hainbat jende ezagutu izan dituzu? Nik uste dut eskualde horietatik eta pixka bat hiriguneetatik urrun diren jendeen hirigune horietatik urrun sortu diren jendeek uste dut batzuetan eskapatu direla, ihes egin dutela giro hori eta nonbait hirien anonimatu horietan sartu direla leku batzu nun jende hainitz eta dinamika hainitz baten eta nonbait desagertzen altziren, bizitzen altziren begiradetatik urrun. Eta hortako ekarri dut pertsonaia hori mendigune hortatik hirigune hortarat momentu batean zama batetik edo libratzeko edo beste zerbaiten esperoan joaiten delako, beraz kasuntan Baionarat, mainan izan ziteken beste hiri bat, Euskal Herrikoa, Endaia, Donibane, seguraski aski hiri handiak ziren eskaintzeko hori eskapatzeko bide bat. Halere, Baiona tipiko kronika bat dela erran dezakezu? Nik Baiona tipian kokatu dut, Baiona tipia izan delako urte luzeetan zentro nevralgiko bat dinamika soziopolitikoen eta sortze eta bizitze gune bat izan delako. Nik uste duela zonbait urte arte dinamika hainitz Baionatik sortzen diren. Historikoki izan da leku bat nun abertzaleak egon diren, iheslariak egon diren, eta egon da hor giro bat, ikuste aski zentrala, gero azken urteetan berbada aldatu da, eta dinamika batzuk sortu dira beste leku batzuetan, menen hortako egotu dut Baionan bai. 2000-garren hamarkada astapenean kokatzen duzu liburuan, lehen astapena bederen, Lizarra Garaziko zuetena uste hartzelarik, zergaitik garai hori hautatu duzu liburua abiatzeko? Liburuan nahi nuen pertsonaia baten bizia kondatu, baina nahi bat duzu hor urteak gehiago izan eta lana zailagoa da. Beraz, hautatu behar izan ditut garai batzu niretzat biziki adierazgarriak zirenak, aldaketa garaiak eta garai batzu aski korapilotsuak izan direnak ere behar da. Eta hautatu ditut, larogoita ama bost, ama zazpitik, 2000 eta hiru lau arteko tarte bat, eta gero beste atal batean, atal berria, ba, demoraldi berriago bat, 2000 eta ama bost, ama sei urteak estaltzen dituena. Momentu batean hautatu behar baita, ez baita bizi oso bat kondatzen dal. Eta garai horietan izan direlako haustura garai batzu edo ba, dibidez, aipatu duzu Lizarra Garazi, benen garai horretan ere aski laster etortzen da alderdien ilegalizazioa, etortzen da egunkariaren estea, eginen estea ere pixkarlienago gertatzen da, eta hor bada garai bat nun oska bat pasatzen den, beste zerbaitetarako atea irekitzen den, eta beste zerbait hori gertatuko da biziki berantago, bainan, ara, eta gero 2015, 2016 urteak, zeren hor ere, beste aldaketa bat ematen da, ziklo bat esten da, berri bat hasiko da, eta hortako hautatu ditut bi garai horiek. Baiona tipiko hainbat ostatu, karrika eta leku agertarazten dituzu liburuan, errealitate kutsu azkar bat ematen dio zure kontaketari, adibidez, ostatuen izenak gaur eguneko dira, aita semeak, Txitxaki, Biltxoko, Xina, horrek ematen dio errealitate kutsu bat, ematen dio kronika kutsu bat liburuari? Bai, ordan, nahi nuen kondatu historio bat biziki pertsonala, ikuspegi pertsonal batetik, baina nahi nuen errotu ere, bai leku eta giroetan, beraz, bai lekuak eta bai musika hor dira emaiteko errotzeko eta girotzeko kontakizuna. Eta aipatu duzunaz gain, leku horietaz gain, agertzen dira ere Elaberrian, gertakari nagusi batzu, zedarritzen dutenak, pixkat kontaketa guzia, ez zuzenki implikatuz pertsonaiak, baina nunbait kokatzen dute historioa, eta Laurendiaren, ez Laurendia baita pertsonaiaren izena, Laurendiaren historioa kokatzen du, historio tipi hori kokatzen du, historia haundiaren paraleloan bezala. Beraz, pentsatzen dut, sinesgarritasun puntu bat ematen diola, eta gero memoria lan bat ere bada, aipatu dituzun lekuak, hainbat desagertu baitira, beraz, geografia guzi hori, bai lekuena eta bai egitura eta jendeena, ajunt aldatu da. Eta gudan, niretzat, interesgarria izan da, ariketa hori egitea, memoria ariketa hori. Pertsonaia fikzionatua dira, alere, ukan dituzu pertsonaia erreal batzuk fikzionatzeko momentuan? Bai, ordan, pertsonaiak fikziozkoak dira, baina negia da, Laurendiak adibidez izan dituela iturri batzu, nik hainitz irakurri dut, asin izalarik gai hori buruz idatzi nahian, momentu batez nahi izan dut, hasi dokumentatzetik. Beraz, irakurri ditut hainbat kronika, hainbat entxigu, Elaberri, eta bar, eta lekukotasunak ere errealak. Eta horiek elikatu dituzte nire pertsonaiak, eta momentu batean pertsonaiak irakurtzen ditugularik horien abenturak edo nolakoak diren, nire ustez bai agertzen alda hor badutela iturri bat erreala. Euskal Errefuxiatu militanteak etxean hartzen ditu Laurendiak, horla abiatzen da, pertsonaia hor nagusi horrek. Hala ere, zendako gai hori, errenabeita gaur egun badirudi borroka armatua antzi nahi dugula pasatu dena, zuk aldiz nahi izan duzu hori azpimarratu? Bai, nik nahi nuen gaiari buruz idatzi, eta nahi nuen pertsonaia bat borroka armatuaren giroan dena. Hau da, ez ezari gai hori, berba da, beste Elaberri batzuetan agertuko den bezala giro moldean, baizik eta zinez izaitea nire pertsonaiaren nunbait zeregina edo. Ordean pertsonaia hori nahi nuen izaitea parte borroka hortan, molde berezi batean, eta nik nahi nuen ekarri ere lekukotasun bat, edo lekukotasun gisako bat, nire ustez gutxi aipatzen den pertsona batzuen historioa ekarriz. Emazteak egon direnak borroka armatuko historioetan aritu diren emazteak edo klixetetatik ikusiak dira, nire sentzazioa da, klixetetatik ikusiak dira, edo ez dira aipatuak, eta nik nahi nuen pertsona horien parte bat ekarri nire Elaberrirat. Borroka hortako kide eta parte izan baitira, eta hoien lekukotasun gutxi bezik ez baita ikusten, eta iduritzen zitzaidan interesgarria zela historio ez heroiko batzuetan ere sartzea, ez bakarrik maskulinitate batetik ikusiak diren kontakizunak, ekintza gogorrak, muturreko jarrerak, baizik eta beste jende horiek ere aipatzea, egon direnak, parte izan direnak, baina biziki isirian gelditzen direnak. Formari zue ginez, euskararen ereduari zue ginez, eta euskalkiaren ereduari, ze autu egin duzu, euskara batuan, baina aldiz hartu dituzu itzainitz, erridaua, fusina, engoiti, fier, txakostea, zartu dituzu, zenbait itz bakarri iparaldean baliatzen direnak, nola egin duzu autu hori, formaldetik? Ez dio nire buruari galera hori pausatu, itatzi dut etortzen zen bezala. Tratatu ditut bereziki, molde berezian eranen dugu, dialogoetan egoaldeko jendeak eta direlarik hori errespetatzea biskat euskalkiarena, baina gero narrazioa den guzian, ez dut soberak asurik eman. dakidana da erabilititu daniz guziak iztegian direla, Euskal Zaindiaren iztegian, beraz orti goiti, ez dut sobera filtrorik ezari nire buruari iparaldeko edo egoaldeko hitz edo hortan. Eta zuka ipatu duzu berezko iparaldeko hitzak baliatu ditut, baina nagas kontziente naiz, behar izan dutanean edo gogoaukan dutanean erabili ditut nire euskalkikoak ez diren hitzak ere bai. Noka forma ere baliatzen du pertsonaia nagusiak bere buruari mintzatzerakoan, autu hori, nokarena, gaur egunen biziki gutxi baliatzen denean? Bai, nahi izan dut ere hori egin leku bat, batez ere pertsonaiak bere buruarekin hitz egiten duerarik, eta niretzat noka mintzatzea justuki barnekaldeko giro hortan, eta oino nik ezagutu dut bizirik, orain behar bada desagertzen ari da, edo egoera larriago batean da, baina atxe maiten nuen laurendiak bere buruarekin hitz egiteko molde egokia zela, beraz integratu dut. Eta bai, nunbait bada ere autu bat linguistikoa, estetikoa, niri gustatzen zait gauzak piskat adoptatzea, hitzak adoptatzen ditut eta entzatzen naiz horik erabiltzen ez ditezen gal, eta egia da ikako formak ere nunbait barne direla. Bururatzen joaiteko, eleberri bat da, ia lauren horri ditu, desafio azkarra izan da? Zendako autu bat egitea, eleberri baterako autu hori? Nahi nuen entxeatu eleberri bat idazten, ez nakien helduko nintzen ez, badakit gaia izan dela lehen motora, gaia agertu zaidalarik jakin dut nahi nuela horren inguruan indatzi, eta hori izan da niretzat gogoa undiena. Lortu dut alarik ikusten gutxi gora bera zeri buruz eta zer idatzi nahi nuen, eta gero lan luzea izan da ez dut gordeko, hemen ez da bakarrik sei hilabeteko lana, hemen bada urteetako lan bat, emeki egina, hala, benen gero konten naiz, joan naiz zerbaiten bururaino. Jendeak biziki baloratzen du elaberriarena, nik ez dut hola eman astapenetik helburu gisa elaberri luze bat idaztea, nahi nuen historio bat kontatu, eta nire pertsonaiaren historioa etzen kokatzen al ipuin batean. Nire pertsonaiaren historioa bazuen sobera alde aipatzeko, kokatua izaiteko ipuin batean, beraz momentu batean idazkia luzatu da, eta bukaeran, bukaera itzine momentu batean jakin dut hor bazela elaberri batena, eta hala, eta kontent. Eta kontent, beraz mezfida zaitez, behaz alaberriren liburua, eleberria, txalaparta argitaletxerekin argitaratua, eta ondoko egunetan beraz aurkezpenak egingo dituzula, aneta hemen, pentsatzen dugu. Bai, hasiko da gaur hastezken atxian beraz mentan, hortzaizen, eta bihar Donostian izanen gira udal liburutekin. Milazker da zorionak! Milazker genitz, aio!